اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي وربي يا رب المشرقين والمغربين، ليس لي شيء إلا حب مولاي الحسين. إلهي وربي يا رب الجن والناس، ليس لي شيء إلا حب مولاي العباس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مردم شریف و رحیم خمینی شهر. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم، تسلیت عرض می‌کنم. ایام سوگواری اهل بیت رو، سید و سالار شهیدان رو و پیشاپیش ایام 28 صفر رو خدمت شما عزیزان. خب مردم خمینی شهر مردم یعنی که به اهل بیت بودن و امام حسین بودن معروف رو خاطرم هست. سالی روز عاشورا کربلا بودم، میپرسیدم کجایی هستی، خیلی برام جالب بود که این اسم خمینی شهر رو صدا چقدر تکرار میشه. بعد برام جالب شد واقعا که تحقیق بکنم ببینم چجوریه. لطف از خدا باید به این کسی بکنه که تو این دوره که همه حواس و هر چیزای دیگه است، این نفر حواسش به ولی زمانش باشه، به امام زمانش باشه، به امام حسین باشه و به اهل بیت باشه. خب من عذرخواهم از عزیزانی که سر پا وایستادن و اگر میخوان تا ادامه جلسه هم تو بیستن. شما به نیت امام زمان اومدید، انشاءالله معجورید، عجر میبرید. در این شکل همین چند روز پیش بود حالا که بودیم که منبارم بیانشه این راه پیمایی قوم تا جمکران و راه پیمایی اربعین رو من حضور پیدا کرده بودم. زمانی که به جمکران رسیدیم بعد اکسیم دوستانی که در تولیت جمکران هستن و در میشنسن یعنی لطف دارن، من فرار میکردم از نگاه اینها که یه وقت من نشنسن بیرون نگم بیا اینجا یه جای خاص بهت بدیم. یه به جایی باچه مردم بودن رو زمین نشستن سرپا بیشه وایستادن خیلی زیباست و انشاءالله که خب همینه که مرد نظر آقا صاحب زمان قرار میده. خب این هم این طلبه که مسئولین شهر برای همچین جمعیت مشتاقی که دنبال اهل بیت هستن، دنبال امام زمانشون هستن، دنبال آرمان‌های انقلابشون هستن، واقعا برنامه‌ریزی خوبه و برنامه‌ریزی خوبه که همان که دارن. خب من زیاد مصدقتون نمیشم، خیلی سریع بحثم رو شروع میکنم. موضوعی که اعلام فرمودن فتنه‌های آخر الزمانه. ببینید دوستان، ما ایرانی ها باشید دست به فوشمون خوبه. یعنی شما نگاه بکنید یه جایی بعد دوستا میتنبه بعد آره آدم دیگر روش کنک نشوید. ما دیدید چقدر مردم خوب فوش میدید در حال خود میدید. عزیزان یکی از بهتری شیعیان اهل بیت دارم کسی که تو کوته ساکر بودن، اون کسایی که جل اهل بیتو بستن جلوی امام حسین یه مزخرف به چند وقتی داره اسمس میشه. من خیلی هم باید برخورد کردم با آزاد و سخنرانیان بشار دیدم که آه منتظران حسین، منتظران مهدی، حسین و منتظرانش خوشمند اینا صحت نداره. به شما بگم چون میگن یا امام حسین شیعیانش خوشمند، این یک حرف مزخرف و مزخرفه. چون وقت ابو عبدالله یه سوالی پرس از سپاه و مارستان خیلی سوال عجیبیه، از اون فرمود که هر چی را سنفاد نباشید دلیل عقلی وجود نداره، برای چی نمیخواد بکشیم؟ میگن بغضن لعبیک، برای اینکه ما بغض داریم به ربات. یعنی کدوم شیعه بغض به امیر المومنین داره؟ شهر کوفه به لحاظ سیاسی بعد از فتنه قتل عثمان دو دسته شد. خوب گوش کنید تا بفهمید همین بلا سر خودتون نیاد. بعد سومیه یه تاریخ نشه بعدی به تو گوش بدن از بخندن. یعنی چه میگن؟ ما نه خونمون رنگین تره، نه چشامون خوشگل تره، نه تخم دو زرده میذاریم که شما فکر بکنیم مثلا ما جلو خدا که میگن نه یوهب با هم و یوهب بونه. خدا کسی رو دوست داری که اونم دوست داری؟ اگر توهمی بزنیم ما نمیدونم چی نه عزیزم از این توهم ها زدن و کله ها شد زبیر ها به خواب کشیده شدن. حواسمون رو جمع بکنیم. خدا رو گواه میگیرم به این مشکی ابو عبدالله که بارها خواستم از خدا در درگاه خدا این بوده که خدایا مبادا من تو فتنه های آخر الزمان غرق بشم، در حالی که خودم رو محق میدونم. یعنی میگم من بر حقم، این توهمه دیگه، طرف خودشو بر حق بدونه و در آن باید داره به من اضافه ضرر بزنه. شرایط پیچیده بوده، اینجوری نبوده. من یه فتنه صدر اسلام برای شما توضیح میدم، بعد میگم قضاوت با خودت پدر بیاموز. ببین اگه سر تو بیاد کدوم ولی هستی؟ به خدا اگر شبیه اون فتنه ها که سر اونا اومد سر ما اومده باشه، خدا لطف کرده ما فتنه های پیچیده هنوز سر ما نیاورده، کجای کاری؟ عثمان مشکش با دو خلیفه قبلی فرق میکرد. این عین عبارت میشه خلیفه دوم پیشبینی کرد به ابن عباس و در منابع اهل سنت مفصل آمد، یعنی نه یک جهت از دو جهت از چند طریق نقل شده که میگفتش که ایراد عثمان اگه بیاد سر کار، فکاملش بیاد سر کار رو بنی ابی معیط رو میاره سوار گردن شما ها میکنه، فرزند بنی امیه رو میاره سوار شما میکنه. همین هم شد، فکاملش سر کار گذاشت، دزدی کردن، گرگی کردن، خوردن، مردم قاطی کردن، ریختن جلو در خونه عثمان. 600 ساعت صحابه پیامبر آدم کوچیک نیستن، یک ذکر گذر نیستن، چیا جمعن اونجا؟ علهه، زبیر، بدون این اشد الناس علی عثمان فهو طلحه، میگن سخت‌ترین مردم نسبت به عثمان و بیشترین فوش به عثمان میداد که به طلحه بود. حافظه تاریختون بعدا کوتاه مدت که یادتون میاد آقا ریختن گفتن عثمان بازی کرد. امیرالمومنین اومد قصاصت کرد، گفتش که عیبی نداره، شما خودتون میدونید من به عثمان نقد دارم، نقدم وارد بود دیگه. مثلا خود جناب عایشه توهین های خیلی عجیب غریب عثمان کرد، لفظ و لقب معصر رو برای اولین بار عایشه استفاده کرد برای عثمان. عایشه بود بعد کفشای پیامبر رو آورد به مردم نشون داد، همه چرم اینا خوش نشده، تو نماز صبح دارن عرق میخورن ولی حاجم عثمان چهار رکعت نماز خوند. اینا بود مردم، اینا رو دیدن مردم، میدیدن یارو امام جماعت حاکم شهر، امام جماعت و حاکم شهر نماینده خلیفه رسول خدا عرب خورده نماز رو چهار رکعت خونده، بعد برگشت بهش گفتن چه نمازی؟ گفت از خودتون هم باشه کم که نخوندم بازی کردن. بعد جالبه وقتی امیرالمومنین وسط اومد گفتن باید شلاق زده بشه به ولی، هیچ کس جرأت نکرد به ولی شلاق بزنه. چرا؟ مثلا فامیل عثمان الان بزنهش بعدا چیکار میکنه؟ پوست اون رو میکنه. کی اومد جلو؟ علی ابن ابی طالب. گفت بگید من مجری دارم. داستان عثمان اینه، پیغمبر اول خود سر کار خود اصلا مردم شوریدن، این چیزی نیست که بشه ماس خالص کرد. 600 تا از صحابه بعد کجاستن؟ تحصیل سیاسی دور خونه عثمان شمشیر و آخته کشیده میخواستن بکشن. امیرالمومنین اومد وسط گفتن خلیفه کشی رو با نکنید، مدش نکنید خلیفه کشتن. گفتن یا علی چون تو وساطت کردی من پای فرصت دارم. عثمانم گفتش که عثمان بودن که نامه بنویس و بگه نارو کن فلیفه کشی رو که پولایی که پرسیانی بده فلیفه بلا اون رو جمع کنه. تو همون نیرو بید یه شطور حکومتی مثل ماشینه کلا قدمت الان بود، یعنی مشخص بود دولتیه، مهره چیز داشت، حکومتی داشت. چرا؟ چون اگه میرم یه شهری باید رایگان تیمارش میگردن، برم اونجا بهش میرسیدن شطور عوضی که شطور نومش بدن به قول نجوری بگیم استفالدار بزنن را بره یا حس میشونی دیدن دیدن شطور حکومتی از این در دارن صحبت میکنن، از اون در از دار حکومه آمد بیرون رفت به سمت مصر. بخشی از این متحدثنین از کجا آمد بودن؟ از مصر. خدا خوب گوش کنم بعدا فوش بی خود ندی تو آینده چه فوش بی خود به تو نده. خدمت شما عرض کنم که این اتفاق افتاد تو این نیروی یعنی فتنه داشت میخوابید، حضرت علی بابا اضافت کرد فتنه هم خوابید. چی شد آقا؟ جارم اینجاست به یک باری که بابا بیرد ماشین رو بگردید آه؟ شطور بگرد گشت نبیدن تو کوزه آب خاک ریختن، اصلا این سنگیش بخاطر آب نیست خاکه توش رو در بودن دیگه تومار تومار باز کردن امضا مهر عثمان به حاکم مصر. این کسایی که مال بنده تحصیل کرده بودن موضوع برگشت دست اینو قطع کن گردن اون رو بزن یکی دار بزن یکی بلند کن مردم قاطی کردن گفتن بیا بریم ما برای این کوتاه اومدیم داره اونشو قتل ما رو زده میکنه ریختن دوباره تو زندان چی مور رو حضرت امیرالمومنین آورد اینا که دارن میگن عینا یک موردش از تاریخ تشیع یک موردش اگه میگم گرفت امیرالمومنین آمد گرفت گفتش عثمان بن عفان این میاد چیه تو فرستادی گفت اینا میشناسید گفت به خدا قسم که این مهر حکومتی و امضا همه چیه منه اما من نداشتم و من خبر ندارم یکی ورداشته مهر ما رو ورداشته زده احتمالی به سیاست کنه مرمان بود که آخرم به نفره به خلافت رسید بعدا حضرت امیرالمومنین نفسش پیشگیری کرد گفت این به خلافت رسیدنش به اندازه فرصت که یه سگی دیدی سگ با بینیش به پوزش پاک با زبانش رو پوزش پاک میکنه گفت این هم بوده چه مثال هایی بزن امیرالمومنین بعد همین هم شد کار مرمان بود عثمان یه نامه داده به معاویه به شامات که آقا اینا دور منو گرفتن میخوان منو بکشن خودتو برسون با لشکر شامات معاویه عموزاده عثمانه خب با خودتو معاویه لشکر آباد تو 30 کیلومتری مدینه نگرد تو نگرد برای چی؟ بعد پیغام فرستاد برای تو میگن خودش اومد برخی میگن خودش اومد یعنی اومد با داخل قصر با عثمان صحبت کرد که آقا گفت که عثمان گفت من تو نگفتم با سلاح بیاد گفت چرا؟ گفت چرا نهی بردی؟ گفت به خاطر این که من خواستم اوضاع چجوری عثمان گفت به خدا قسم تو برنامه دیدی که من کشته بشم بعد به خونخواهی من بریدی فتره کنی حکومت رو دست بگیری و اگر هم تو گفتم بیادی من حاکم منم تو که مدیر کلای منی فلانجا مثلا بگم وزیر منی فلانجا تو باشی بیار گفت نه همین یعنی اینو میخواستم عثمان برم منطق برنامه بر این بود به بهانه عثمان به بهانه برسن یه جایی برسن آقا ملت ریختن یه اتفاق عجیب بلادری در انصاف الاشراف نیست یه علی بن ابی طالب یه کاری کرد همه مردم علی شده آن بودن چی شد؟ به حسنین گفت برید از خانه عثمان دفاع کنید این نباید باشه حضرت امیرالمومنین به جان امام حسن امام حسین بسیار حساس بود شما میدونید دیگه در جنگ صفین محمد حرمین صداش در اومد دادش در اومد چرا فقط من رو میفرستی جلو مگه من پسرت نیستم از یه همسر دیگه پسر امیرالمومنین چرا حسن حسین نمیفرستی گفت ساکت تو مثل دستای من یه حسنه مثل چشمای من دست از چشم محافظت میکنه فراموش نکن اونا فرزند زهرا یعنی اینقدر نگران جان امام حسن امام حسین حضرت امیرالمومنین گفت برید دفاع کنید بلادری می نویسه حسن خونین شد تیر خورد در دفاع خون عثمان اینجا داشته باشید میخوام بعد رو کنم برج معاویه رو برشون امام حسن تیر خورد لباس سفیدش خونی شد بنی هاشم شمشیر کشیدن گفتن تیکه تیکه می کنید حسن رو دادید یعنی یه سفیده باید این برد درست شد دمیرانو رو خاموشش کرد حضرت علی رفته که نامه نشون داد گفت ببین اینا حق دارن این چیه تو نوشتی من اینو خاموشش کردم فتنه خاموش کردم تو چه این کارو کردی گفت من ننوشتم گفت به کسی شک داری تو خونه یعنی کسی که جو مهر تو دسترسی داره دیگه گفت آره گفت به کی گفت به خودت حضرت علی گفت به خدا سوگند اینجا رو من وا میدهم اون دنیا بین من و تو خدا فقط گواه باشه اومد بیرون از پشت سه چهار نفر ریختن عثمان رو پیداش کردن زنش چیز کشید اومد خودش ازا خود عثمان هم که دستش گشته بود کله عثمان و سر عثمان یه با شمشیر بزن انگشتهی زنش پرید بعد شد آقا ریخت و عثمان کشته شد خلیفه مقتول کشته شد همون مردم ریختن که در خونه امیرن ما اشتباه کردیم یا علی از اول باید اون رو سرام بود توی آده حضرت کردن گفت نمیخوام بعد دارید دیگه دیگه چنان حجوم آوردن که شانه های بشورده شد و بیم جان حسنه میدارن یعنی نزدیک امام حسن و امام حسین زیر دست و پا لح بشن امام حسن و امام حسین بچه نبودن ها هم یعنی چی؟ یعنی اینا محافظت میکرد از جان امیرالمومنین محافظت زیر دست و پا داشتن لح میشدن اینجوری اومد حضرت علی گفت بیشتن گفت بیام این رسول الله عمل میکنه بیان تا آخره گرونش گرفت باشی بیرون میکشن گفتن یا علی مخلصی تو صدر اسلام هم دموکراتیک ترین حکومت درست بود مردم همه ریختن خلیفه تعیین کردن خب خلیفه اول صدیقه شورای چند نفره تعیین کرد، خلیفه دوم خود خلیفه اول تعیین کرد، یه نفر گفت من میگم میگوزم باشه، خلیفه سوم 6 نفر نشستن تعیین کردن. ها تمام خلیفه که مردم ریختن بهش رأی دادن همین الان نمیدونم با همین بحثی که امروز یاد میکنن هم میخونه خوب نیست. آقا به یک بار تو اون هیروبی رو تو اون شلوغی ها انگشتای زن عثمان و پیرهن خونی عثمان سرقت شد. آقا انگشت بشه نه به چیزی سر از کجا در بود؟ در نفس معاویه آمد مونم در همچون که من نشست شما معلوم شد قبول کنید معاویه بودن برتره دیگه معاویه سرد خوش برد آخه خیلی جالبه دلاغ زمخشری از بزرگان اهل سنت دیگه نوشته که معاویه را چهار پدر بزرگوار بود بزرگوارش هم داشته حالا بعد این نقل کردن چهارتا رو بعد درست هم بزرگان چهارتا نیست باز کسی که ملعون در زبان پیامبر بود لعین ابن لعین بود به هیچ وجه رو شما بگم من میگم به برادران بزرگوار اهل سنت هم میگم خب به یزید و معاویه این دوزخ هیچ شک در این بحث نیست چون اینا تابلو بودن میدیدن مخالفت و اهل بیت این دیگه شوخی نیست من کنت مولا فعاد علی مولا این مولا رو دوست برطرف نگیم همین دوست بگیم چطور میشه هم علی دوست داشت هم معاویه که با امیران رو میجنگید موجبات شهادت امام علی علیه السلام و حسن و امام حسین همین آدم پدیده بود معاویه یه خدایش بسش برخ میکنه بعد میدونی از نشان وضعی که منتظران تو آخر زمان اینه که در مقابل بحث معاویه کجا نگید معاویه هم نقصده ها بیشتر نوازن که تو بگم شروعش میکنن برزیرا و اشتباه خاطر داخل از آش نوازن بعد معاویه هم بالا منبر همین طور خود رو من برشون حالا منبر اون موقع چی الان بود؟ رسانه این بود اول تیمیزین و معاویه هم موقع چی داشتن؟ منبر داشتن و معزنه مثل بالا مناره داده میداد میکردن یا بالا منبر حرف میزدن معادل رادیو تلویزیون امروز رفت بالا شبکه دمشقیه قنات و دمشق رفت بالا نشست گفت یه هایی چی این مثلا میکرد دیدن انگشت یه انگشت رو نخ کرده آویزون کرده مردم بخت کرده انگشت آویزون ببینم مردم به هم میریزه این طرف هم یه پیرهن خونی آویزون این دسته منبر انگشت آویزونه این دسته منبر چی آویزونه؟ پیرهن خونی پاره پاره شده اول یه شکم سیر یه رو گیر میکرده گیر گفت خلیفه شهید را از شان کشتن مردم همینطورش بیرد بعد چی گفت گفت ای علی ابن ابی طالب ما از تو چند سوال داریم تا بگو یک من تهمتی به تو نمیزنم این چند سوال مرا پاسخ بده کسانی که با تو بیعت کرده اند همانانی هستند که خلیفه را به شهادت رساندند می کسایی به تو رأی دادند که قبلش کیو زدند عثمان خدا وکیلی گوش کن دو نیک شنیده ای که حسنین با لباس خونین در معرکه دیده شدند تو امام حسن حسین توی با لباس خونی امام حسن حسین مالک دیدن توی با لباس خونی تو دعوا بودن دیده شدن شمشیر هم دستشون بوده سه یا علی این جماعت و من خوب به خاطر داریم که سالها پیش تو و عثمان در انتخابات رقیب هم بودید هر دو به دور دوم کشیده شد شورای شیش نفره همیشه خدا شاهده رفتن دور دوم میگه عثمان حضرت علی هر کس عبدالرحمن ابن عوف رأی میداد اون شد خلیفه عبدالرحمن ابن عوف ما در بیعت نامه گفتش که سه تا شرط دارم قبول کنی با تو بیعت میکنم اون شد خلیفه گفت ببین گفت یک عمل به قرآن امیرالمومنین گفت قبول دارم، گفت عمل به سنت پیامبر حضرت امیر فردوس قبول دارم، گفت عمل به سیره شیخین یعنی عین دو خلیفه قبلی عمل کنم. حضرت امیرالمومنین استدلال آورد گفت بگو ببینم آیا سیره شیخین سوای قرآن و سنت پیامبر بوده است؟ اگر این همان بوده است که من آنها را قبول دارم، یعنی قرآن و پیغمبر قبول دارم چون که صد آیت نبر هم، اگر مخالف آن بوده است چگونه چیزی را که خلاف قرآن و سنت نبی است اختیار کنم؟ گفت علی من حوصله تو ندارم، تو همش میشین این حرفا رو اینجوری میزنی من سر در نمیارم. به گفت قبول داری یا نه؟ گفت نه. رفت رای شده صندوق چیه اسمش گفت نیش به خاطر داریم تو و عثمان هر دو رقیب انتخاباتی بودید که به دور دوم کشیده شدید و از قضا رقیب با لیاقت تو رأی آورد. علی آیا کینه آن صادق گرفته بودید؟ چهارم و آخرین استدلال من در مقابل تو علی این است، مقابله رو رسانش میگه تو تلویزیونش داره میگه به فهم تلویزیونش داره میگه. گفت ای علی چرا دادگاه قاتلین عثمان را برگزار نمی کنید؟ ایسا فقط دیره که برگزار نمی کنید دیگه، مردم اینو میشنیدن چی بینید نتیجه می رسن؟ بله آقا با دادگاه برگزار کنه کی باید بیاد بوشت میزاد اون کنی حاکمه؟ حسن حسین و مالک رو امیر المومنین رامه معاویه رسید بلند شد تو منبر مسجد خوش بلند بالا منبر گفت ای مردم کدامتون در قتل عثمان شرافت داشتید؟ تاریخ دیگه 90% جمعیت بلند شدن بالا شدن تو ما بودی دیگه ما چیکار کنیم؟ 90% جمعیت بلند داد کن. یه سوال من ازتون میپرسم، معاویه منبرش خریده نشد آره یا نه؟ چرا اون دادگاه برگزار نشد؟ اون میدونه چی کشته. آقا عثمان کشته شد، حضرت علی باش بیعت شد، از همون اول یه عده سر ناسازی بود. چی از کسایی که تا دیروز عثمان فروش میدادن شدن دایه مدربوتر مادر کی؟ عثمان، طلحه، زبیر، ام المؤمنین. آقا ما خونخواهی رو بکنیم عثمان کشتن قتلون و اکشان و قتلون و مزمون. بیدیم چرا آقای عمر ابو عبدالله گفتن یا مولا حسین یا مولا عثمان؟ حالا فهمیدی چرا انگوش تصیح میدن؟ ما نمیفهمیم بعضی ما با جریان چی آتی میکنیم. عزیزم به والله قسم به قرآن پیامبر سوگند اونایی که جلو ابا عبدالله داشتن می جنگیدن به پیر به پیغمبر قسم نماز می خوندن روزی 10 تا 20 هزار نفر در آب فرات غسل شهادت می کردن. عمر سعد می خواست بگه بریزید تو خیاب، بریزید جلوشونو بگیرید، برید حسین رو بکشید، می گفت یا خیلت مسلمین، ای گروه مسلمان، یعنی مسلمان نماز جماعت میخوندن. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم نقل میکنه میگه سال بعد من شم رو تو حج دیدم، دیدم دور خونه کعبه وایستاده دارن بحث میکنن در مورد پشه‌ای که روی دست آدم باشه و بکشیش و خونی بشه دستت، آیا این خون نجس است یا نه؟ جالبه بدونید برعکس حکم فقهی که شمر میگه صحیح هم میگه، میگه اگر در این خون خوردن باشد نجس است، در غیر این صورت نجس نیست. برعکس حکم میگه برگشتم به شمر ابن زید جوشن گفتم یا شمر سال گذشته نزدیکی های همین زمان حجر بری چرا باب دادی خون پسر پیغمبر رو ریخت و امسال در مورد خون پشه ای سخن میگویی؟ فکر نکنی یه آدم های بودن شاخ داشتن دونه داشتن از مهره خوامده بودن روش بودن از تو دل همون جامعه اسلامی کوفه دو تیکه مردم چند دسته شدن. بذار دسته بندی رو برای بگم که نشدیم تا نگفتیم که بگیم آنچه ها میگونم. یک، کسانی که معروف شده بودن به عنوان عثمانی اینا کی بودن؟ شیخین رو قبول داشتن، خلیفه اول دوم اول که عمر قبول داشتن، در دعوای سیاسی که پیش اومده بوده بین یعنی گفتن امیرالمومنین قاتل عثمانه، میگفتن علی قاتل عثمانه و عثمان مظلوم کشته شده، یعنی ما شیخین رو قبول داریم، بعد شیخین چه قبول داریم؟ عثمان و علی رو قبول این دسته. دسته دوم اینجا چه پیش کنیم؟ شیخین رو قبول داشتن توی دعوای سیاسی که پیش اومده بود، کی رو قبول کرده بودن؟ حضرت علی رو. عثمان رو قبول نداشتن، شیخین رو قبول داشتن. به اینو چی میگفتن؟ شیعه. دسته سوم شیخین رو قبول داشتن، عثمان رو قبول داشتن، حضرت علی رو قبول داشتن. اینا رو داشتن چی میگفتن؟ جماعت. چون اصلا چه دوزی رو کم بود آبت میگن. دسته چهارم خلیفه اول و دوم شیخین رو قبول نداشتن، عثمان رو قبول نداشتن، فقط حضرت علی قبول داشتن. بیرون رو به رافضی. الان رفت این اسم چرخیده. مثلا بعضی موقع میبینی که کتابی داری میخونی از اهل سنت، میگه این متهم به شیعه بودنه. متهم به شیعه بودن نه که مثلا تو شیعه باشه، متهم به شیعه بودن یعنی بین علی و عثمان کدوم انتخاب بکنه؟ حضرت علی رو، وگرنه کی رو قبول داره؟ ابوبکر. ابوبکر رو قبول داره. مثلا به ابن عبدالحدید چی میگن؟ میگن شیعه. دیدید؟ در اون که از نگاه ما به تعریف ما کاملا اهل سنت به سنیه، چون ابن عبدالحدید میگه مثلا علی مقصر نبود. متوجه چی شما؟ رافضی هم که هنوز هم دارم میگن الان ما به شیعه که ما استفاده میکنیم، ما اون شیعه که ما استفاده شد چی بود؟ متفاوت. دعوای یه فتنه تو فکر کن یه بحث پیش بره، ولی خالی میشه، ماسمان میشه، میره بگه چی؟ خب تخت و کلش یادش بوده. بگم این سادگی هاست. فتنه عثمان اثرشو که نشون داد؟ 20 سال. 5 سال اندر نمیدونی 5 سال ما مثلا 15 20 سال بعد 10 سال ما مثلا در زمان معاویه بود. تو سال 61 گفتن یا اومد عثمان یا اومد حسین. زهری که میگن برگشت، شما شنیدی میگن زهری چی بود؟ بگید عثمانی بود. دیزار میگن امام حسین. امام حسین میشست این پا میشه، زمانی میشست که محسن پاشه تو اضراف کردنش رو میخواست کاروانش با کاروان امام حسین هممسیر نشه. دقت کنید ببینید چقدر عجیب خیلی اهمیت داره. خواست هم مسیر نشد. 10 دقیقه باید بایدان کشیدش به خیلی بداشی صحبت کرد، استدلال آورد. چی شد؟ منطق بداشت. این برای چی اثر؟ برای آدم حلال خوری اثر داره که بخواد دنبال حقیقت بگره، وگرنه یه نفر از اومده استقلال پرسپولیس نشد. این تیم 6 تا گل بخوره بازم طرفدار است، 4 تا گل در 10 دقیقه بخوره بازم طرفدار پرسپولیس، هیچ عوض نمیشه. این اصلا تعصب به رنگ، اصلا به دنبال بازی خوب این دو چیزا نیست. یکی اصلاحی هست تو کشور ما که کم هم نیستن، تعصباتشون به جریانات سیاسی همینجوری این اصلا کاری نداره. گذشته 5 سال قبل آقا رو نمیدید. این بابا شما 5 سال پیش شدن فوش میدادید، کتاب نوشتی تو در علیه این که کتاب هنوز اومد، این کتاب زندان رفتی تو فجوه همه چون فراموش میشه. ما این روش جون اون مردمی که آبازه تاریخشون 5 سال هست، روش جونشون باید سقوط کنن و به درکات جهنم برن. خدا عهد و خدا با هیچ کی هم هست عزیز دل من. کجای کاری؟ بکر شوخی ده. شهر کوفه به تبع جریان سیاسی حاکم بر کشور دو بخش، محله بسیخ، مثل یک کربلا رفتن میدونن، اینا به هندوانه میگم بسیخ، سیفی جا، محلهی که به سمت سیفی کاری کوفه بود و محلهی که کنار آب بود، سماک، ماهی فروشا، بسیخی ها شیعه بودن، سماکی ها عثمانی بودن، برعکس شیعه های خیلی داغی هم بودن. زمانی هم که امام حسین اومد، ابن زیاد محله بسیخ رو کامل برد، گفت هیچ کس حتی خروج نداره، که حبیب ابن مذاهب و مسلم نه مسلم ابن عبدالله و چی مسلم یواشکی کجا در رفتن؟ اتون محله شبونه به دیوارا فراکنن رفتن. اون 30,000 نفری که در کربلا حضور پیدا کردن عثمانی بودن رو بدون هم اومده بودن برای کشتن بگفتن حسین قاتل عثمان است. اومده بودن برای خون خواهی، برای خون خواهی که خونشو کی ریخته؟ خود معاویه و مروان. بعد همین کلهی که اشد الناس علی عثمان بود پیرهن خون خواهی عثمان الان چپ جنبه جمعه تو بخشش مردم میشون که به سپاه شطور سرخ موی به پرمخت بیبندن. یکی بلند شد گفت ای تله گفت بله گفت این نامه یه توست که برای ما فرستادی و سراسر فحش بر عثمان است. چگونه چون این تغییر رنگ دادی؟ اینا چیزایی که آبادی تاریخشون بلند میتشه سراز در بوده با بابا این هم کاغذه که نامتی که برای ما فرستاده بودی. گفت عثمان موقع یک شهادت رو بگه گفت خب چرا رفتی به علی داره؟ ما میگویم علی کشته است. چرا؟ من بهتون میدم این را هم با حضرت علی بیعت کنه بینه یا خدا علی داره خودکار عوض کنه این روغن چراغونش رو عوض کرد. گفت چیه داستانه چیه؟ گفت این برای کار بیت المال بودی کار شخصیه. یه سوال مدد به زبیر گفت زبیر گفت بله گفت کوفتن در خونه نمیگه یه سخنرانی کردم کابینه جناب عثمان رو داراییاتو گفتن تو کابینه عثمان چی بودن یکم تعلق دیگه بود اینا وزرای عثمان بودن. آقای عثمان 52 میلیون 56 میلیون سکه موقعی مرگش سکه است رو شده یه دینار 4.5 گرم 4.5 گرم طلا بزن زده 52 میلیون 56 عددش حسابش با خود این ماشین حساب جواب بعد میگه اینا رو برداشته بودن ذوب کرده بودن ورق آهن کرده بودن ورق طلا کرده بودن ورقا طلا رو میذاشتن رو تنه درخت با تبر میشکوندن برابا تلاویشون با تبرشون میگه دستاشون تاول دارن. من نمیگم طبقات ابن سعد سامی میگه تلحه رو برو بگیم چی کار هر خودشون یه جور علاقه و سر داشتن به خدا یک شد تو کار ماش خود رو یعنی علاقه داشت چی جمع بکنه عصر و شطور عصر و موقع پرشه الان بوده شطور شاسی بلند نشده همین الان میکروبه به اسم چی میکنه برای که لونه رفت؟ بگید اسم زنش میکنه ها؟ امیر المومنین چی فرمود؟ گفت به خدا سوگند اگر خلیفه شده اگر کابین زنانتان کرده باشه این فساد گفت نه به خدا داستان همین داستان امروزه یه کاری نکن پس بردارتو بخنده حالا خنده اونا زیاد مهم نیست سوال من چه اون فرشته های عذاب خدا علیه و تسعه شد اونها خود ناراحت هم اونا ناراحت هم خیانت و خون دیگه سزارت شهید رو هم خیلی برام جالبه خیلی برام جالبه که مردم سرد اسلام فتنه سامری رو تو قرآن این خوندن رو باز میخوردن این همون فتنه که شما زمان خودشون خدا شاهده سناریو همون سناریو بود بازیگر رو عوض شده بود یکی نم مشتاطی بشه بگه آبا این فیلم ما قبلا دیدیم بازیگراشو فقط عوض کردی داستان فیلمو میدونی همه گول خورد همه گول سخنرانی بنده قدیر مشهد دو روز شباهت‌های حضرت هارون و امیرالمومنین و فتنه سامری رو گفتم ببینید اصلا الفاظی که بعدا امیرالمومنین استفاده کرد و الفاظی که هارون استفاده کرد مون میشه خودش رو پیامبر خدا رفت امت به جایی که هارون انتخاب کنند روی اقلیه رفتن سراغ یکی دیگه بعد هارون هم سکوت کرد حضرت موسی وقتی برگشت گفت چرا سکوت کردی؟ گفت اینی خشیف و انتقول فرقه دمین و اسرائیل آنه قرآن گفت من فقط ترسیدم تفرقه بین امت توی موسی بیفته سکوت کردم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی اینا منو ضعیفم کردن و نزدیک بود منو بکشن وقتی دستای امیرالمومنین رو بسته بودن داشتن میبردن همین آیه رو میخوند حضرت موسی برگشت بهش گفت افطال علیکم الان نامردم اگه زمانی گذشت چند روز فقط نبودم، گوساله پرست شدید، توحید گذاشتید کنار. وقتی امیرالمومنین پیکر مطهر حضرت زهرا رو به قبر می‌گذاشت، می‌دید چی گفت؟ گریه می‌کرد، گفت یا رسول الله ولم یطل العهد، زمانی نگذشته نه این کارو کردن، ای کاش به سنت می‌رسید. بله بشینیم فوش بدیم به بنی اسرائیل، فوش بدیم به امت صدر اسلام، فوش بدیم به کسایی که تو کربلا بودن که بنده فوش باید داد. نه اینکه نگیم نگیم بگید آقا این اومد گفت نباید فوش داد. یه باش آدم مریض هستم این کلیپ کات میکنم دیگه. همون کاری میکن که معاویه میکن. معاویه چی گفت؟ یه تیک از صحبت داره، یه تیک از واقعه بود. حسنین در ماجرا خونی دیده شدن، ولی بودن، اما در دفاع از خونی دیده. بابا رسانه‌شون بود، امروز شده تلویزیون، امروز شده بوق، امروز حرف میزنه. اون چطور صد اسلام خوردن زمین که قرآن خوب نخوندن؟ ما هم میخوریم زمین اگه قرآن این داستان رو نبینیم. چرا اینقدر خدا هزار آیه در مورد همین بنی اسرائیل خدا آیه بود؟ هزار تا آیه از 900 تا هزار، یک ششم قرآن ما در مورد این نخوند. بیکار بوده خدا؟ خیلی یهودی توفه بودن؟ نگه قرآن یک کتاب تفسیریه میخواد همه چی شرابت بده؟ نه آقا، کتاب مختصر موجز و مفید، اما تبیان هم کل شده. برای چی؟ برای اینکه تو قالب داستان هارون داره مادره صد اسلام برایشون میگه اون دنیا پوستشون رو میکنه. به خدا قسم پوستشون رو میکنه. چی میگه؟ میگه کور بودی ندیدی؟ پوست من رو میکنه. میگه کور بودی ندیدی؟ بگنی ما مثلا بزنم میگه یادتون رفت؟ یادتون رفت پیامبر به معاویه گفت لعین ابن اللعین؟ یادتون رفت پیامبر وقتی داشت میرفت ابو سفیان بی سواری خرید سوار بود، یزید پسر ابو سفیان که پسرش اسم ابو سفیان، یزید که معاویه اسم هم بود، یعنی پسر داداش یزید پسرش بود، داشت خره رو میکشید، معاویه هم داشت قول میداد خره رو گلگیر کرد. بعد نگاش کرد و حضرت فرمود لعن الله، لعنت خدا، علی الراکب والسائق والقائم، لعنت خدا بر اونی که نشسته و اونی که قول میده و اونی که میکشه. ندیدن مردم اینا رو حافظه تاریخشون پاشه. معاویه شد امیر المؤمنین، بر 70,000 منبر علی را لعن کردن. این گذشت 70,000 منبر علی بن ابی طالب لعن شد. طرف تو قنوتش یادش گرفت لعن امیر المؤمنین، به کفارش دستور داد مسجد ساخت. تا زمان هارون الرشید و برمیت زمان منصور دوانیقی قبر امیرالمومنین پنهان بوده. این میدونه چرا؟ چون اگر میدونستن کجاست میرفتن جنازه رو بیرون میکشیدن، جسارت میکرد. چی فکر کردی؟ نشستیم فوش بیرون خودتو دریا 70-80 سال فرصت عمر رو دادن. خداوند متعال در قرآن خطاب به بنی اسرائیل میگه، میگه هر کسی فهوای آلاتینه، هر کسی بخواد حکومت ولی یه معصوم تشکیل بده آزمونش میکنیم. هر نخاله رو که ما اجازه نمیدیم به ولی یه معصوم برسه. که بنی اسرائیل خیز برداشتن برای تشکیل حکومت ولی یه معصوم، حاکمشون چی باشه؟ یه آدمی که گناه نمیکنه، یه آدمی که مستقیم فرمان از چی میگیره؟ از خود خدا. خیز برداشتن. عزیز دل امیان باشد که بگم بشنبید، خودت هم میدونید ما هم خیز برداشتیم در تشکیل حکومت ولی معصوم وقتی هم انقلاب کردیم. ادعا کردیم، ادعای صمیمی. چی گفتیم؟ خدایا خدایا تا انقلاب مهدی از عزت خمینی محافظت کن. گفتیم. خدا مطمئنی؟ مطمئنی مهدی میخواد؟ گفتیم آره. سخت شده است بر نازم، اشتباه کردیم قدر حسن و حسین رو ندونستیم. خدایا داد میزنیم. چی میگید؟ عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق، عین السبیل بعد السبیل، عین الخیار تو بعد الخیار. ها عین یعنی چی؟ یعنی کو خاک بر سرمون، این امام بینمون در نداشتی، وای یادمون رفت. خدای کو کجا؟ ها عین حسن، عین حسین، عینه پسران حسین، امام ها. همشون صالح بودن، همشون صادق بودن، مثل نور بودن، مثل خورشید بودن، مثل ستاره بودن. عین سبیل راه به سمت تو اینا بودن. خدای کجا بفرست؟ اللهم اجل و ادعا میکنید آزمون رو باید پس بدید از سر. حالا یه سوال، مقام حضرت موسی کجا؟ مقام حضرت الحسن العسکری کجا؟ امام باقر علیه السلام در اصول کافی روایت شد، حضرت فرمود اسم اعظم 73 حرف است، یک حرف آن تا ابد دست خداست، از 72 حرف بعد آن که به بشر میدهد به انسان ها میدهد. موسی فقط 4 حرف در اختیار داشت، آصفان که برخلاف وزیر سلیمان یک حرف در اختیار داشت. حضرت موسی دریا شکافته، عصا اجتماع کرده، گردباد آتشین درست کرده، از آسمون وزن باریده با 4 تا حرف. فهمید به خدا سوگن هر 72 حرف نزد ما علیه بکنست. فقط بخواه برای که بتونی قیاس بکنی چی به چیه. سرده خوشم دیرم این گفت یا علی مفرد حضرت پاسد زر و سر به سرش در حالت افتضاح بود، روز آخر بود زربت خورده بود. گفت یا علی یه سوال دارم دلم نمده. گفت الان وقت سواله این حال من نمید. خود سرده میگه من تشخیص ندادم رنگ پاسد رو سر علی اینجوری رنگ رد شده. اون حرامزاده ابن مرجم بگه یه هزار درهم داد فقط اینو زهرابی کرده، زهرم تو خود آهن گفته بس. گفت تو مقام گلاتر یا حضرت آدم؟ گفت خب این چه سوالی تو میپرسی؟ من اگه بخوام جواب بدم ممکن تعریف از خود بشه. گفت من جواب بدم برگردن دیوانی. گفت چون سوال پرسیدی کوتاه شد. گفت من گفت چرا؟ حتی یه دلیل قرآنی برای شما دلیل کارش. گفت آدم رو خدا گندم برش حلال حرام کرد، اما خود اما بر من گندم حرام نکرده بود. نخود بیشتر از این باز نکنم بس. ادامه داد گفت تو بالاتری رو. گفت من. گفت نو آخر کارش نفرین کرد امتش. آره که گفت خدا یه دانه رو زمین از یه چیزی رو بندنم، اما من شما ها رو نفرین نکردم. گفتم خدا رو علی رو از اینها بیاند ولی عجب خوشبش رو خوردی بالا من من چقدر بشن بگید این کاش هیچگاه شما رو نمیدیدم، به هیچگاه شما رو نمیشناختم، جرعه به جرعه و جام زهر را در گلویم ریختید. خیلی عجیبه خدا وکیل امام زمانشون داشت حرف بشون میزن هم دوزی من نگاه من. گفت تو یا موسی؟ گفت من. موسی چندین مرتبه در قرآن داریم، 7 مرتبه داریم خطاب به خدا میگه من میترسم از فرعون، نمیگه من تو میترسم، از کی میترسم؟ اینی اخاف خدا بهش گفت ولا تخف اینی من ترسم من بودم نحنو نخاف من دوستم میترسم از فرعون. اما خدا میداند که علی بن ابی طالب در این دوران زده نه. وقتی سوره براءت ما میبردم به سمت تمامی کفر مشرکین ذره ای بر وجودم ترس نشست. گفت تو بالاتری یا عیسی؟ گفت عیسی رو وقتی مادرش میخواست به دنیا بیاورد خدا به مادرش گفت یا مریم، ای مریم از خانه من بیرون رو. این آیه قرآن هم شد اصلا اینجا محل زایش نیست. اما خدا به مادر من فرمود یا فاطمه داخل شد. سندش رو میخواد مستدرک کنیم علا صحیحه این آتون نیشابوری حاکم نیشابوری اهل سنت جلد 3 سند شابوری برای کسی که میخواهی نوست کتاب اهل سنت نه فقط کتاب شیعه. 3 روز تو کعبه بود. کعبه کجا به جل مقدس بود؟ گفت آما حضرت ابراهیم ایدام تو بالا تری ابراهیم. گفت من ابراهیم خودت قرآن بشید خدا برمیگرده میگه خدایا من لیت معین نقلی برای که قلبم آروم بشه میشه بده مرده از چیز نمی کنی. گفت اما اگر تمام دیده ماجره چاپ پرنده دیگه می کشدشون یا گوششون قاطی می کنه و بعد جدا می کنه. اما خدایا اگر اما شکر بدانید اگر تمام پرده ها کنار برن ذره در ایمان علی نفسده می شود روشن می شود من به یقین رسیدم و گفت تو بالاتر یا پیامبر اینش باشه گفت انا من عبد بنده هستم من از علی بندگان محمد قرض چی بود؟ قرض این بود که اینو به شما بگم این اهل بیت خواستن شبیه موسی خواستن نیست این امتحاناش معلومه تر به خدا علی رو خواستی؟ شب آدمیه امتحان مردونه باید پس برید خدا شاهده اگر اون امتحان از من گرفته باشه فرض بکن یه گروهی تو کشور بخوان آشوب کنه بعد برن تو حرم امام رضا تحصن کنه خوب گوش کنید بعد دستور داده بشه که با F14 و F4 برید حرم امام رضا رو بمباران کنید که این حرم این سنگ این طلا و چوبش مشت سنگ و طلا و چوب بیشتر نیست که اینو بکشید خدا بچه نمیدون چی مردم چی کار میکنن من قضاوت نمی کنم تو زنه دیم رو بکنم عبدال مومنی گفت به این سبای قرآن شمشیر بزن بفهم گوش کن قرآن سر میزه بود فکر کن میخواد زنده زنگ بزن به قرآن گفت به این کاغذ و دوات بین دو جلد برید زنده بزن بعد خوش بهشون میدیم عجب احمقایی بودن 10 ضربه مونده بود تا فتح صفه 10 ضربه تا گردن معاویه فرصت 10 عزیزم اینا تو راه اینا فرصه نیستیدم از ما چی نگذارونده این تو راه لطو غربلون نقربل از امیر از مورد بود شما غربالتون کنن اعلاق و بالایتون میاد اطفل و کن پایین اطفل و کن چی پایینتون میاد اعلاق و بالا مثل یه دیگه که هم میدن تعدیه میاد بالا و همچنین تعدیه تو میاریم بالا میبرن پایین میفکرم این سادگی هاست مهدی خواستن این چی رو میخواد کسی رو میخواد که امام صادق امام زمان خودش امام زمان خودش میده دیگه فرمود من آرزوم اینه که مهدی رو درک کنم که تمام مدت عمرم خدمتگزار او باشم بذارت بخواه امیرم اون بالا مسجد کوفه بالا منبر کوفه خطبه میخوند میگفت مشتاقم به دیدن او امام هادی وصیت کرد به امام حسن عسکری گفت سلام مرا به فرزندم مهدی برسان بگو پدر بزرگت خیلی دوست داشت چهره ماهت را ببینم یا عالم آدم رو تدیش کنم وقت نبوده تو شهر شما نیومدیم سخنرانی کنیم نشون بدم نام مبارک آقا صاحب الزمان رو در تورات به زبان عبری در انجیل به زبان آرامی تو همین تورات انجیل الان موجوده همه امت ها منتظر شدن بعد تو این ایروپی که کلن امامت فراموش شده بود یه عده بلند شدن گفتن خدای تو انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت بفرما خوشی هم زدون زیر دلشون ژاندارم آمریکا تو منطقه بودن الان آمریکا کردن مناظره و مذاکره و عینا خب همین ژاندارم میشونی تو منطقه از دیده یه گفتی برو بابا آمریکا نمیخوان مرگ در آمریکا ریخت سفارت گرفتی با بابا این چی کار ما امام زمان میخوایم یه سوال میپرسم ما ایرانی ها هم میدونیم 4 زمان داریم یه زمان ماضی یه زمان مضارع یه زمان چی آینده یکم زمان شاه داستانی زمان شاه مردم ایران زمان شاه نماز نمیخوندن هیئت نمیگرفتن حج نمیرفتن مردم حجاب نداشتن یکی مونده چی؟ پس چی نبود؟ چی فرق کرد؟ شاه اون موقع ادعا نمی‌کرد گفت ما بزرگترین جمعیت شیعیان دنیا داریم؟ چرا؟ داستان سر چی بود؟ داستان سر حسین بن علی به خدا قسم سر حیرت من از ذلت شد میگفت نمیخوام گفتن بخوام حسین گفت نمیخوام گفتن بیا یه تیکه یه عمارتی بهت میدیم نمیخوام سوره توبه آیه 24 هر چه از من حرفه آیه رو باز کنه تو زیر چشه در بگه دینیمون داره میگه قول بگو امکان اگه فرصت ابنا حالا یک خود جامعه کنیم آبا ابنا کن ازواج کن اولاد کن بابا هاتون داداشاتون زنتون بچه هاتون مثال که من ترزمون ها خونهایی که دوستشون دارید تجارتون کفشان کساد ها تجارتی که میترسی سودش از دست بدید اموال رو اخترفتموها اموالتون احب دا الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله اگه این را از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا بیشتر دوست دارید فترب و سحت را یعت الله به امره و الله الله یهد القوم الفاسقین منتظر باشید تا امر خدا بیاد سراغتون و شما فاسقید به رایتون نمی کنم امر الله می ده خودم چی استفاده می کنم و توفانی نو یعنی با قوم نو هیچ فرقی ندارید اگر فقط کافی زن و بچه‌تون و خونه‌تون و پول و بلدتون از خدا و پیغمبر جهاد در راه بیشتر دوست داشته باشید نه اینا رو اصلا دوست نداشته باشید اصلا از قرآن نیست میگه اینا رو بیشتر دوست داشته باشید فاسقی فاسق چرا؟ چون عمر صد خدا شاهده ما موزن دوست داشت اما ملکه رو بیشتر دوست داشت سند دارم بیارم وقتی سر بر نیرم حضرت زینب مفکر سلام الله علیها میگه دیدم چهره نحس و سر پر عشق گریه کرد گفت آخ دیگه نمیخواستم به اینجا بکشم اما کشید اما عبدالله آخرین مکالمه که عمر سر داره چی میگه میگه ای عمر نمیبینی ردیگر دانش رو چی چند داخت امام زمانش چی گفت؟ گفت جوش ما رو بسه به خدا نگید نگید دعوا سر حسینه آخر زمان حسین روم میشه حسین روم میشه دعوا سر نامده دعوای نامده هم سر کی بود؟ سر حسین حسین دوباره روم میشه این راه پیمایی رو دید؟ روم میشه سال بعد تو ایران شده یعنی هم تو عراق هم تو ایران همه جا روی زبه هم روز به روز بیشتر میشه ببینید از اون طرف وهابی ها علم شدن میبینید؟ یا تو معاوراشون میگن امیرالمومنین یزید بن معاویه این نداره بس بگن باید روی بشه چشم تا بفهمه یه پیرم نشکیه یه ریشی که واسه موسیقی بذاری خط نشونه به قرآن موسیقی تو اسم با یزید ببنده همه شون بسته میدن همه شون بستن با یزید یا حسین چراغ جا به خانه رواج بر مسجد حرام جونتو بپا میخوای بذارم اجا حضرت عباس یه مثال بزنم ببینیش کجای کاری شمر ملعون اومد اما ناما بود من میخوام اینجوری فکر کنم خب الان چه شب عاشوراست یا شب تاسوعاست معلوم شده حالا اینجوری ما 60-70 نفر که بیشتر نیستیم خب ابا عبدالله هم به ما بهش نشون داده گفت چی میشید؟ بگید همه تو گوشت میشید بزار من این امانامه را قبول بکنم برم تو سپاه اینا بعدا زنده بکنم بتونم خوب کاری کنم بتونم ضربه بزنم عباس تو سوزن یه جا دیگه اینو عباس علی علیه السلام شده تو آب نشسته آب برده بالا تحریم من خیلی ابو عبدالله تحریم کردم بستم یه نفر تونسته تحریم رو بشکنه آبا آبا برو نگاه کن ببین من خود جا رو عوض کنم چی میخواست بگیم خب من اگه الان اینجا آب بخورم تشنگیم رفت بشه با انرژی بیشتری رفت کردم تشنگی سن دو اینجا آب بخورم اونجا از مش آب نمیخورم به یکی بیشتر میرسه فذکر انتشار حسین ریخت آن دوستان سر فهم همین هست دوستان به بله سر فهم همین هست بنی اسرائیل وقتی از دریا رد شدن خدا گفت آزمون ها شروع شد اولین آزمونی که ازشون گرفت چه بود؟ آزمون نظامی ازشون آزمون اقتصادی ازشون آزمون فرهنگی اجتماعی ازشون آزمون تفرقه ازشون گرفت همه اینا رو اگر خدا خداست و اگر ما به سمت ولی معصوم رفتیم از ما میگیم ببین چی شد ولی معصوم بهشون گفت یا قوم ای قوم ادخلوا ارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. برید این سرزمین مقدس رو بگیرید، برسید به زمین مقدس، اینجا عذاب شماست. خدا وعده داده وارد چی حضرت موسی بشه. چی گفتن؟ گفتن لعنت خدا ها ابدا عمرن نمیرید، فذهب انت و رب بود خودتو خدا دارید. از ما امتحان گرفت یا نگرفت؟ گرفت. امام خمینی گفت برید بشون، برید این زمین رو بگیرید. از سر قضا مقدس هم نبود، قرآن شد این زمین رو دست بگیرید، بعدش مقدس شد. بعد از خونه پاکی چکسته شد، الان مقدس شد. با وضوع آدم باید برید سرش. اما داشت که بگید که زمین بود، گفت برید بگیرید. یه سوال مردم گفتن میترسیم بده قوم مردم موسا چی گفتن؟ گفتن نمیدیم. گفت چرا؟ گفتن این نفیه ها قوم جباری، اینا زورشون زیاده به لازم نظامه، ما میترسیم. اینا موشک فیروز دارن، اینا موشک اسکات دارن، اینا تانک چیفتنگ دارن، اینا سوپر استاندارد ها رو دارن، اینا آفرومه میراج دارن، اینا شیمیایی دارن. یا موسا بریم امام میدونید نونی شکل های شلم چه چیه؟ تو کربلا چهار میدونی بچه چجوری پرپر شدن؟ امام میدونی این زمین هایی که چاله میکندن توش غیر میرختن تو آفتاب و خوزستان میشد باطلا، بعد میشه خاک میپاشیدن، یه رزمنده که میدوید نمیفهمید زمینه، یه هایی میرفت تو بیر داغ. امام میدونی فوگاز وقتی بزنه آدم میسوزه استخوناش میمونه. امام میدونی سیستا آدم خس خس میکنه واسه شیمیایی یعنی چی؟ کس در این حرف زن؟ رفت. بعد چی بود؟ گفت امتی را که من دارم رسول الله نداشت. راست به خدا راست. یه سوال، ما عاشق چه شعبی امام خمینی بودیم؟ وقت خوشگلی امام بودیم، پولدار بوده بودیم، حرف رو میگه چی بودیم؟ حرف مردم تو تشکیل انقلاب این بود بابا جوان گوش کنه اگه نگفتن، اگه بازی در رو بودن به گفته نشده، مدرسه بعد میگفته، تلویزیون بعد میگفته، این بود. گفتیم ما خدای ما مقدور میخوام. غلط کرد. گفت از کجا من راست بودیم؟ یه دیگه هم از اینجا نامه نمیشتن یا حسین تو رو میخوام بیا. میدونی مشکل پس مردم کوفه چیه؟ مشکل مردم کوفه این بود. میگفتن مسلم. مسلمم نردیم. من تو را قبول ندارم. وگرنه حسین را قبول دارم. زمان جهانی رو گرفتن مسلم فتوای جهاد داد. گفت الان باید برید تو قصر بزیاد. گوش کنید. گفتن نه تو نمیتونی فتوا بدی. تو فتوای جهاد نمیتونی بدی. سلیمان صادق خدایی گفت میروم و همچون یعقوب اش میریزم برای یوسف هم که در راه هست. گفت من منتظر میشم تا یوسف هم بیاد. یعنی چی؟ یعنی حسین بیاد. ولی امام حسین، نائب امام حسین، نواب مغرب و خود با هیزش دهگاه نفر میگن به اقنامه نمیشن دیگه این جمعه هیزشنده چند هزار نفری بود. برگشت دید جماعت نیستن. بسه بهتر میگم نماز هم مغرب و با مسلم خوندن، نماز عشاء رو با اکیزی هست. صحبت مردم کوفه این نیست، خطای مردم کوفه این نیست که کجا بودی تو کربلا. صحبت شدی اینه کجا بودی وقتی مسلم تنها تو کوچه ها داشت میجنگید. به والله اگه میتونی جواب برام بیار نمیتونی، چون داستان همینه. چون وقتی کربلا بس جنگار نمیشه میخن تو خیابونا نمیذاشتن مردم برن. بعدش چی شده؟ بعدش که خراب شده، بعد که مصر تیکه تیکه شده، بعد که سر حسین ابن علی بر روی نیزه رفته، سلیمان سرعت اومده میگه میخوام برم خودم رو بکشتم. به چه درد میخوره الان؟ اون موقعش که باید میمدی وسط نبودی. خیلی واضح دارم حرف میزنم. مشکل مردم کوفه این بود. گفت ما مهدی میخوام. گفت از کجا من رو بجوم؟ بچه هایی کوچه دیگه بیده هی زدیم لامپ تیبر رو شکست، پروژکتور عالی بود هی میشکست، یه دونه گذاشت شکست، دومی رو گذاشت شکست، سومی رو گذاشت شکست، سومی رو خیلی بد شکست، تکه تکه کرد، چهارمی رو گذاشت برداشت و بدکاری، پنجمی رسید 11 تا پروژکتور رو کشتی. بعد خدا گفت ظاهرا شما از نور خوشتون به درک برید صحبت. تا موقع که آدم نشید اهالی این کوچه دوست دارن چیکار کنن؟ داری که بشن خدا گفت اون رو بابا کن رمضان نمیخواد به درک در خودتون هم برسید. آها گذشت سوالها گذشت افراد دیگه رفتن اداره برد گفتن آما بچه های روی غلطی کردن بزرگتراشون بوده شدن آلماشون گفتن بچه های غلطی کردن شما یا قول میدیم نه تربیت شدن ادب شدن تربیت شدن ادب شدن در گذر زمان فهمیدن باید چی کار میکردن قول میدن دیگه نشون خیلی اصرار کردن تو دوست باشه یه لامپ سرد و یه تو میدن شما چه لامپ سرد برشی که بود نه یه لامپ سرد بهتون میدم این لامپ سرد امتحانشون پس بدید اگه شما لامپ سرد هم مثل پروژکتور این هم همون نور رو دارید چون اصل مشکلت من احساس کنم بستر نور تو با نور مشکل دارید آره چه لامپ خود چرا خوبه چه خوشید خود لامپ سرد بهتون دارم این چی کنم مردم کوچه بایست من داری که بر سینه سفر کم گفتن در بحث سر این بود گفتی خوره امام زمان که بفرست گفت نمیفرستم خود امام زمانش گفت فرج و الا روا تعاقدی سلام برید سراغ علمای دینتون شما اگه راست میگید اگه امام زمان میخواد چی تو برای دین میخواد خب برید سراغ دین ما چی نمیفهمیم ما از این رفت تو سراغ علم گفت دین نمیگه خصوص می باشه شما شماها از ما دین رو بهتر اصلا ما دین رو بواسطه یکی شما ما چی میدونید علوی که تو سوریه هست اهل بیت خدا میدونن بعضیشون خود دوستا رو برو کنن بعد چه میرن چرا تو کوما بودن بین اهل سنت بودن اینا کشدار میشدن فقیه بینشون نبود عالم بینشون نبود خرافات بینشون نبود این شما علامه هلی ها بر نوار سنت خواجه نسیل دین ها بر نوار سنت و اگر تو چه میفهمیدی من چه میفهمیدم بالا صادق چه بالا نوار میشه به خدا خونه ها بزنشون سرها به بیدار بعد گفتیم ببینید آقا شما اینو میفهمید بیاید خودتون با هم یه جلسه بذارید یکی از خودتون بذارید کاچه هر چون رو کنده شدن از این شد این شد مجلس خود ببارید من چی میگم؟ یکی از خودتون رو بذارید از یکو فهم گوش بدید شد آقا شما گفتید ما آقا برید این زمین رو بگید پیغمبر معصوم رو برید نرفتن ولی یه غیر معصوم رو ولی یه بقیه معصوم نیم رو برید گفتیم چشم پوش بدید خدا بیشتر از این دیگه چیکار کنم این آزمون اقتصادی شد آزمون جوادی شد آزمون اقتصادی با موسیان رو بکنم آیه قرآن دارم رو بکنم اینش هم خیلی جالب بود این چی شد رسیدم به یه جایی حضرت موسی گفت از اینجا تا زمین موعود یه چند روزی پیاده راه گفتن موسی چند روز گفت حالا یه راهی هست نه بگی چند میدونی اگه بگی چند روز مشکل حل دیگه طرف میتونه نفاق میشه کنه مثلا چی میگم چه مناطق بازی در بیاد مثلا این نفر میگه آقا یه دو سه روز تحمل بکنم پول تو میدم میگه چند روز میگه سه روز بعد از سه روز میشه چون بابا تو در بیاد اما اگه نگی اونجا من میشه چقدر به تو اعتماد داره خدا گفت نگو موسی آره بحثه بعضی میگن خود از انسان نمیدونه جبرئیل شما این بری رو کنه خوب دقت کنید اونا دوباره چی بودن؟ زمین موجود بودن من تو دوباره چی بودیم؟ زمان موجود گفتیم خدایا چقدر باید کلام رو بایستیم با به شما رد کرد چون اگه بگم این سوز ادا در میاری پروژکتور که دادم دوباره زدی شد فهمید چی شد؟ چقدر؟ یه خورده رفتن حضرت موسی خدا برشون از آسمون آوردن آیه قرآن شد سوره مائده آیه 60 هم سال هم میتونی بدونی سوره اعراف آیه 160 سنگ داشتن کلمن هم بار هر دو چشنشو میشه بذاشتن رو زمین اساشو میزد شد و شد دوازده به چشم میشد آب عالی میست گوارا میخوردن گشنشو میشد از آسمون من نبت سلوا بلدکین بریون اینجا بعد این طرف چی بود روی خارایی که اونجا بود یه شیره میمد بیرون اینو با آب قاطی میشه چیز خوشمزه بود یه چند روزی گذشت و قضاشم شده به دیم بوده با قضای واحد داشتم گوشته نمیموندن سیر بودن یه هایی برگشت نمیدن یا موسا خوبن من چه من بیتونه او یا موسا اینجوری نمیشه سن برای چی؟ سن به از قلب تون به هنگامی که گفتی یا موسا آی موسا لن نفس برای تا آمان باید اینجا خفته شدیم از جنس یکسان. دوست با مدل مختلف بیان لکتو را به تعام واحد لنا میگه در زمان عرب یعنی چی؟ یعنی نفی تا عبد، یعنی عمران خودمون گفتن عمران رو صبر نمی کنیم فت کلنا رب بچه به بو خدا دقت می کنیم که بیشن خودم یه خدا من بیان چی؟ خدا فت کلنا رب بچه مما تون به تون اردوم بغل ها و قصاها و قوم ها و عدس ها و بسر سیر زمین پیاز می خواهیم مصادنم لحظت و چهره گفت کدومتون از گشنگی مردی؟ کدومتون از گرسنگی مردی؟ گفت هیچ کدوم، اما دلمون زده غذا یکسان لند از برده تا آمه باید بده بیاد به خدا وگرنه از جان و تکون نمیخورد. هر دو کزانی چی گفت؟ چی گفت شده شاه کاره؟ گفت اه به تو نسرن به درک درگردی کجا؟ بعد اینگم به سینه شهر بعد اینگم به سینه هم بسن گفت اینا رو که مصر داشتی؟ چه سوال، مگه حضرت موسی فرعون و جنود فرعون سردادان فرعون رو نابود نکرد؟ چرا اینا پس تو مصر همون در همونجا حکومتش میکنن؟ جا به اون خوبی سرزمین های آباد بحث های آماده نه بابا چیز نمیخواستن، چی بگم جاندارم آمریکا تو منطقه بودن نمیخواستن که اینا میگفتن اون مهدی میخواد به چیزی دلت اومد اتصال دارون از اون ادام بده دو بخیر خیره رو میخواد کنم موسا حاضر نبود خوش بسید تنبل چه بودم خوشی در دوی درشون گفت اه بدون اه بدون میگه چه گم شد یه چیز اینجوری میتونه از جای بالا پایین اومدن میگن اه بدون بالاتر پایین اومدن خب اینا روز زمین هم وقتی میگه اه بدون یعنی چی؟ یعنی شما خدا به حضرت آدم گفت چی؟ خب روز کن اه بدون یعنی مقام شما پایین‌تر گفت اه بدون نیست خیلی جالبه یعنی شما به یه مقام پایین تر دارید به مثل مثل گفت بریدون منم میریم چی بگیریم آقا میگه چی شد گذاشته برگو برمیاری میریم باید هم چی هم ای بل همون هم بس اشتباه میکنم رفتم گم شدم تو جاده صحبت اینجاست این خیلی درمان که متاسفم خدمت شما رو دارم از کنم اگه یک کسی اومد و ولی مسئول بخواد بعد بزنه زیرش بخواد تا قبلی بعد بگید نمیداره پوستش خدا بشن گفتم اشتباه کردیم علی نمیخوایم بابا این عدالتش چقدر زیاده گیر که افتاده من معاویه پوستش رو کرد گیر حجاجه به یوسف افتادم که دونه دونه اینا رو میتونش به دیوار و شما خونه میساخت عمر بن عبدالعزیز مربوط به عمر ثانی این خلیفه عمری بود از بقیه‌اش بهتر بود میگه اگر در روز قیامت و روز محشر تمامی امتها اراذل و قوباش و صفاکان خودشان را جمع بکنند خدا بر روی یک ترازو قرار دهد ما حجاج بن یوسف را بگذاریم این از من بهتر است اینا اعتراف خودشون گفت پوستتون میشن نگاه میکنید آیا مردم کوفه بعد از امیر مؤمنان رنگ خوشی میدن؟ بسید تا چه؟ تا همین الان تا الان دیدن بردیم به چی مروفن؟ کوفی لا یوفن کوفی وقتا نمیدن الکوفا حایل الکوفا ما دام از دحرس القدر معروفا آی کوفه تا زمانی که تو هستی تا زمانی که دنیا هستی که در سختگی شما معروفید اینا بزن به مثال خودشونه اینجوری باباش بودن میگن شبی که امیر مومنان آه زد از دسته نگه نفتی کنم به خدا علی رضی الله بگید میگن نطفه حجاج بسته شد همون شب خدا رو بیه که فرستادم بیاد درسته جمعه بعد یه گفتن بعد میگن تو میست موسا هم نمیخواییم آقا برگشتن چی شد؟ یتیهون از الارض اربعین از زنن 40 سال گم شدن توی آورا شب میخوابیدن صبح هر کی را میرفتن شب میخوابیدن میده سر جا اول شدن گم شدن در زمین گم شدیم در زمان چه ضروره؟ آیا شو برای فراز دعا شو برای بخونم دانو بخوندی هر جمعه الا متا احار و فیک یا مولاد الا یعنی به سوی متا یعنی چه به سوی چه احبادن به سوی چه میده یعنی نمیدونم چه تا چه حیرون باشم تا چه نمیدونم چه طور چی شده با افتاده میدونم انگاه تو گردباد زمان گیر کرد با همین هست آقا بعد چه سوی تا قلب کردی شده چون بعد میگه یه نسل عوض شد بعد بین حضرت موسی چی گفت اینجاست که خدا میگه ولی معصوم از اون میگه گفت فرق بین نبا بین القوم الفاسقین منو داداش هم بذار کنار منو داداش هم بذار حضرت موسی رو ازشون گرفت بخواهی 40 سال گریه غلط کردیم اشتباه کردیم شکر خوردیم حضرت موسی رو دور برد رفتن آزمون بعدی این خیلی مهمه آزمون برادر سامری چرا میگم برادر سامری برای که برادر بود به خدا بزن از اولاد حضرت یوسف بود از رهبران انقلاب حضرت موسی بود شونه به شونه حضرت موسی میزن که ما میرم بچه هر کسی میتونه من میتونم این گوساله بسازم نه ولی یکی بسازه وقت باشه به اجرایی منتظر باشه به اجرایی حضرت موسی رو تورات براشون بیاره گفت من نیستم هارون رفت سامری اومد سامری یه چیزی میگه وعده رو خیلی قشنگ ببین چی گفت گفت ببینید عرض موعود موسی رو شما فیلمتون دیدید گفتن ما میتونیم داریم میریم ببینیم سامری تو نمیدونی چه چیزا تو شد شیرو اصلا تو جوش داری دریای توش مریضی نیست توش سختی نیست یه سوال من شما میپرسم در مورد حکومت امام زمان بعد از ظهر چی شنیدید همینا رو نشنیدید نه مریضی داره و صلعت سبا در رند خدا با هم دوست میشن عجب چیزا شده گفت ببین نفسیت میخوای براتون ردیف کنم همینجا مصر ببین حضرت موسی وعده یک آرمان شهر اینا میده که مردم تالا ندیدن سامری وعده دقت کنید سامری وعده آرمان شهر اینا میده که مردم قبلا چیه بگید دیدن امروز چه بگم یکی اومد گفت برسیم به حکومت مهدی یکی دیگه گفت میخوای براتون ردیف کنم سوئیس همینجا نیویورک همینجا براتون ردیف بکنم لاس وگاس ردیف بکنم اهل فن میدونن چی میگه سین سیتی شهر گناه میخواید براتون چقدر جالب موسی وعده شهری رو میده که ندیدن سامری وعده رو میده که قبلا چیکار کردن لمس کردن نقد رو گرفتن نصیحه رو فروختن گفتن ولش کن نقد رو بچسب گفت حالا میخوان شبیه مصر بشن گفت میدونی مصری ها برای چی اینقدر موفق شدن گفت برای چی گفت برای اینکه گوساله پرستیدن ببین ببین مهمترین خدایانی که در مصر پرستیده میشد گاو چی بود آپیس گاو آپیس این گوساله طلایی گاو آپیس کسی که تالیسون من میدونم چیه گفت میخواد گفتن ایول پس من اینجوری بشه گفت آره با دین خودو بذاری کنار فرهنگ خودو هم بذاری کنار شبیه مصریاتی میدونی که چیه دیگه این کسی که رفتن اروپا غرب زده شده بودن برگشته بودن بعدشون خیلی غرب زده شدن خیلی یه بدجور غرب زده شدن یه مثالی من براتون بزنم تو اروپا عکس میخوام بگیرم الان عکس میگه میگه بگو سیب بگو پنیر بگو چیزی میخوام فقط لباس بشه ای او بدبختا لباسش مثل ماست دوربیناش هم مثل ماست فرقی نداره آدمه بخوای عکس بگیری میگه تو هم یه چیزی بودی منتها سیب ما اونجا چیز دیگه است ها اونجا میگن سی پیچ پیچ یعنی چی اینا بدبختا اینقدر قرض داده شده بودن برمیگشتن ایران میخواستن عکس بگیرن میگفتن بگو هلو لبا خوشه نمیفهمی بابا هلو رو برای این میگه اینجا تو بعد یه چیز دیگه بگی اینجوری قرض داده میشدن اینکه چندی عکس میگیرن هنوز هم مونده میرن بگم بگو هلو یه روز سه تا خلوچه رفتن رو بگم سه تا خلوچه رفتن چه دوستی توی دوهاتی آقا رنگ اونجا دنبالش رو چند زدن توی طبیله گاوی آقال گاو دارن آقال گاو مثل آقال گوسفند نیست آقال گوسفند کلا باید ببری چون بوز بازی میشه در میاد مثلا گوسفند میشه اینجوری یه جا در میاد گاو اینجوری نه یه دونه چوب میذاری با سینه میز گاو دیگه میخوره نمیخوره اینا رفتن اون چوب گیر کردن میشه رو چون همین گاو به این میبادن میخوردن یه بردی میخوردن کارش تقلید کردن از این نزدیکو دردم از اون صبح شد یه بچه کله صبح چیکار بشه دوید اومد و بنده خدا قضای حاجت برش واجب شده بود و اومد توی طبیله با هیچ نیست دیگه چون تاریکه این تا نشست کارشو انجام بده یعنی سه تا چش دارن نگاش میکنن شهرباش کشید برای درم چهارش برای درم تو این گفتم ای خواهد برسر ما چقدر خول بودیم فهمیدی چی شد راه رفتن اینجوری بوده ما به این راه صاف میرم تو بود ما بعد چیکار کردن هر سه تا اومدن شهرباش رو در بودن یه دونجا از یه راه جست کردن بودن بودن آدم قرض زدیم اینا مهر زده شده بودن بعد ماجرای سامری خوب گوش کن بعد ماجرای سامری اتفاق چی میفته یه نفر کشته میشه تو بنی اسرائیل درسته بعد خدا میگه برای اینکه قاتلش پیدا بشه چیکار کنیم میگه باید بدی گاو بکشی چرا میگه گاو باید بکشی چون میدونستی بیشرفا خوب به گاو به دلشون چی شده نشسته بعد گفت نمیخواستم بکشم چون مهر زده شده بودن چون قرض زده شده دوست داشت میگفت راه رسیدن به قرب با شکوه کنار گذاشتن آیین موسی و پرستش بوساله و بوساله طلایی رو میپرستیدن دیگه گفتن خدا عذابش چجوری باشه خدا گفت زرد افتاد دوزاری هر چی اینا در میرفتن خدا دقیقا آدرس میداد کار به کجا رسید آخر یه گاو بیشتر شبیه اون گاو نبود تو کل بنی اسرائیل جالبترش اینجاست چجوری اون گاو و صاحب گاو راضی کردن؟ معادل وزن چی دادن؟ گوساله سامری جنسش چی بود؟ طلا خیلی باشکوه این کتاب خدا شاهده این کتاب شاهکاره به بالله مثلا درست باید خویش یا آیه دیگه بهتونی میگه یه جا دیگه اینقدر حضرت موسی رو اذیت کردن میگه کوه و گرفتن بالا سر این رو نگردشن کوه گرفت بالا سرشون فکر کنید یک کوه از ریشه در اومده بالا سرتون نگه دارن گفتن خدا غلط کرد آخر آیه میشه خدا میگه دروغ میگویند هنوز هم محبت گوساله در دلهایشان است فهمید چی شد الان هم بحث سر اینه جمهوری اسلام باید تکلیفش روشن کنه مسئولین جمهوری اسلام باید تکلیفش روشن کنن مردم جمهوری اسلامی که همشون مسئولن باید تکلیفشون روشن کنن که چی؟ مهدی میخواد یا نه یک کشور متمدن عین لاس وگاس اینجا تهران برای تعریف میکنم تکلیفت روشن کن اختیارم با خودته اختیار با خودته بابا داره سخت میگذره آره اکشنگی که نموردی که ببین چی جنی مثال رو زده اکشنگی که نموردی که از گوشه میشنم فتنه مذهبی کرد عزیزم سامر آزمون بعدی فتنه کرد یکی از آخوندهای قوم موسی بلند شده بشه بلعم بابورا مستجاب الدعوه میگفت خدای ببار میگفت خدای آفتابیش آسمون آفتابیش این آدم خیلی عجیبه ها از علمای امتش بود جلو حضرت موسی و ایسا این آزمونا رو فکر کرده قصه کلسون ننه قرآن داره برای من ترک شده میدونه خدا با چه لفظ یاد میکنه از قلم با اولا کلب سگ سگ به سگ خدا فوش میدونش عزیز دل من به نظر من همه چیز رو شده خیلی موزه برای کسی که بالاخره تشخیص بده مهدی میخواد اگه مهدی میخواد با کشتی حسین فقط اینجا بهش برسه با دستورات حسینی بهش برسه آخرش هم همین زبوری که رقم میزنن اونایی رقم میزنن که پیرن مشکیان به خدا پرچم های سیاه خراسانه که میره صوفیانه رو میشونه سر دارش یه تیکه بعد از انجیل هم بخونه همینجا همین انجیل الان هست یه از نشانه ها و زبوری پسر انسان این است که جمیع امت های زمین سینه زنی کنن واسه کی سینه میزنه؟ چرا میگه جمعی امتها؟ آقا صاحب الزمان میاد خودشو معرفی میکنه به کی معرفی میکنه؟ میگه علی جد الحسین قتلو اتشانا میگه من پسرم همون حسینی هم که تشنه کشتنه عجب پس مردم دنیا حسین رو میشناسن بله که میشناسن 5 سال الان تو نیویورک تو منحتن حسین دی دارن برگزار میکنن 20 میلیون پیاده میرن کل مردم دنیا رکورد گینس رو شکسته کل مردم دنیا میگن بابا اینا چی هن چی میخوان میگن حسین میخوان بعد یه عده سفیانی زاده میان بمبگذاری میکنن. روشنه بچه ابو سفیان؟ خبر داری تو دمشق یه سنگرشون چی پیدا شده؟ تو سوریه تو سنگر این سلفی ها چی پیدا شده؟ نوشته ما به زودی حکومت رو شرایط حکومت رو برای ظهور معاویه ثانی فراهم میکنیم. موثق دارم بهتون میگم با یه واسطه شرایط رو برای ظهور معاویه دوم فراهم میکنیم. در شهر دمشق مجسمه از امیر مؤمنان یزید بن معاویه رضی الله عنه خواهیم ساخت، در حالی که دست حسین بن علی را در حالی که سر حسین بن علی را در دست راست دارد. برید یه نگاه کنید تو سوریه مردم از رو دارالاماره میبزن پایین، تو سوریه سر بچه 6 ماهه میبرن، تو سوریه تو دختر بچه مسلمانچه 3 ساله سر پدرشون میبرن. فیلماشو دارم وقت نکردم براتون پخش کنم. همین چجوره متوجه چه میگم؟ ما توبیت نمی کنیم، غلط میکنیم توبیت کنیم، اما اینم میتونم بگم که نفعی هم نمیتونیم بکنیم که این حتما نیست، به خدا نمیتونیم. چقدر آمانی کجای جریانی که اگه طوفان بروی بیاد، که اگه اون امر الهی برسه پسر اینون نتونه سوار بشه. آیا طوفان رو ندید؟ چرا؟ قرآن یه کار من المغرقی این از قم برق شده، اسمش تو لیست قم شده ها بود. میگن روز الست ما خودمون انتخاب کردیم چه زمانی به دنیا بیاریم. میگن آیا قرآن هم داریم؟ علما بحث میگن ما خودمون، میگن اون پرترین ها و سمجترین ها اونها میگن که گفتن ما میخوایم با مهدی باشیم، خودمون اون آخر به دنیا بیام. خدا رو سخت ها دیر نگرد داشتن سخته و نه میخوایم باشیم. شیرین زیباست، مهدی عزیز است، به هر کس ندهندش، پر طاووس به کرکس ندهندش. جمهوری اسلامی هم تابوهی که علم برداشته برای امام زمان پایش پیش میره. اگر علم برای خودش برداره میخوره زمین. امام صادق فرمود هر کسی بسوش علم برداره و به زور چیه؟ باطل شنیده میده. آره این واسه چی میگه؟ اینو بعضی من بودم یک سری جدید هستن اشتباه تفسیر میکنه. اینو میگه هر کسی بسوش خودش پرچم برداره. اما اگر مثل حضرت زید بن علی علیه السلام که امام صادق برش اشک ریخت و روایت که در تایید او ارجحه، امام صادق میفرماید به خدا قسم او حکومت را برای ما میخواست. اگر قیام بکنید برای اینکه حکومت بدی دست امام معصوم کاملا هم خوبه صحیح هم هست، منتها دیگه باید آزمون هست بدید. حضرت امیر مومنین یه روایت بخونم عرضم تا فرمود دربار در شما صورت میگیرد این گونه همچون انبار آبی که کپک بزنه. ای یه تیکه تیکه کپک رو میچگار میکنی تا جایی که کپک زده نونه دیدی کپک میزنی تیکه جدا میکنی از دور یه تیکه شو جدا میکنم میریزن دور دوباره کپک میزنه میریزن دور دوباره کپک میزنه میریزن دور دوباره کپک میزنه میریزن دور. میگه تا آنجا که جز چند لقمه نان باقی نمیماند. میگه اینها رو به حجت ما میرسن. از من بپرسید، من اعتقادم بر اینه که مردم ما هنو پا کار تو این مملکت اونی که الان برافراشته است علم اهل بیت. محرم میاد، سفر میاد، شهرمون سیاه میشه. یعنی رنگ و بوی و لعاب این شهر ما دست حسین بن علیه. خب این حقیقت هست. ما حسینی زندگی کردیم، تو جبهامون هم جنگیدی پیواز به نظر نبی رفتن یا آقا عبدالله بود. به خدا اگه کسی شهیده میگو من برای این گربه ای که در خاور میانه نقش بسته از ایران برای دفاع و عدم نفهم همه موزن یا حسین سربنده خوزه نشته بود برای وطن عزیزم ایران. خوب ها خوب بر وطن منال ایمان اشتباه نکنید، اما همین یه نبه بارتر از این میدن همه یا حسین یا زهر بود. هنوز هم همین میدونی چی شده؟ بسیار چی بگم؟ دربار داره صورت میگه نگران نباشید به خدا، اصلا نگران نباشید به پای خودتون یه کاری هم باید بکنید. چیه؟ در حد زدی دونا هستن دیگه اندازهش متوسطه، دو بار دربارگانی نمیدوزه زیاد دربارگانی میشه هم نمیدوزه. این دونایی که ریزه دارن میوزن کمکش میکنی درشتن دست برشن بگید این وزیفه ماست. دربارش خدا انجام بده. خدا میدونه فتنه سامری رو چی میگه؟ میگه انداز وطن ناباوره. میگه ما بودیم فتنه کردیم. حضرت موسی میگه خدایا گوساله رو این نامرد ساخت، مامای گوساله رو کی داد؟ و من دادم بشه. گفت خدا چرا اینجوری کردی؟ فکر علکیه، فکر علکیه موسا. تمام حکومت هم سر کار اومده یک سال تازه نفستدن. ببین آقا رسول الله بعد احد خندق آزمون جهان آزمون اقتصادی سو بگیم چه برمیتاله سه سال امیر مومنان میفرماد یه خورما رو سه نفره و شیش نفره دفت سه میجرد میخورد. چقدر؟ یه خورما رو شیش نفر از این بلا سر کنون رسان اومده. شعبمون کجا بود؟ از این رو ما نداشت خون دل بگیم. ایلی جالب آقا آزمون آخرم بگم و ازم تمام آزمون حکمیه خوب دل بگیم آزمون حکمیت هم اینه که ولی یه معصوم رو تو چقدر قبولش بگیم تا چقدر من آیشم دیرم اینه نظر بکنم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما. پس به پروردگار سوگند خدا بعدی جواب جون خودش قسم خورده. فلا و ربک به خدا قسم ای پیامبر اینا منافقن ایمان نداردن ایمانشون واقعی است مگر اینکه سه حالت درشون به وجود بیاد. یک تو رو به عنوان ولی رسول قبول کنن. دو تو رو قبول کردن اگه یه حکمی داری ته دلشون بد بود ته دلشون رو ناراحت بگی نشن. سه علنی هم نکنن. یک تو رو به عنوان حاکم قبول کنن. دو حکمی داری برخلاف میلشون بود وقتی نکنن. سه ته دلشون رو ناراحت نشن. من یک سوال می‌پرسم آیا آزمون حکمیت رو خدا از قوم علی بن ابی طالب علیه السلام گرفت یا نگرفت؟ گرفت. اصلا می‌دونی چی شد؟ حضرت علی رو عنوان حکم قبول کردن. آقا سوال آیا حکمی شد پیامبر بدهد و تعجیلشون ناراحت باشن تا دلت بخواد یه براتون 500 تا مثال از قدر اسلام از منابر می‌سنند بزنن که زمامه ناراحت که چرا همش علی چرا او باید ببرش که به راحت رو چرا او باید اینجا که جیش و اسامه ما او بشینه تو مدینه بقیه برن تا دلت بخواد. گفت ایمانش هم واقعی است. ما آزمون حکمیت رو احساس میکنم هست و در حال رو بشین نمیتونم من حرف نمی کنم و این به معنی نیست که جهاد تموم شد و اقتصادی تموم شد. نه خیر ادامه داره این آزمون ها هم باید گذرو تا به حکومت ولی مسئول رسید. من احساسم بر اینه که مردم باید تفکیک جمهوری اسلامی در اصطلاح هم بفهمن. بفهمن جمهوری اسلامی پایگاه انقلاب اسلامی است. ما این سوال مگه یه انقلاب چرا تو جمهوری اسلامی نباید باشه؟ چرا ما هنوز به کشور میگیم انقلاب اسلامی؟ چون ما هنوز نتیجه کارمون بگیم. نه چه نتیجه میده؟ ظهور. ظهور ما هر موقع رسیدیم دست ما بزن پارو میدیم. اگر در خودمون باشه که ما فاسقیم. اگر دکتر نفسه برای خود من بگیم فاسقی شما نگاه کن ما همه میگیم رهبر چی؟ انقلاب انقلاب اسلامی تو جمهوری اسلامی نیست ولی اون تو سوریه تو لبنانه تو مصره. اما جمهوری اسلامی پایگاه و علمدار این انقلابه. ما جمهوری اسلامی رو باید حفظ کنیم. چرا؟ چون سیانه هست؟ چون انگربه هست؟ نه خیلی چون پایگاه و علمداره انقلاب اسلامی. اگه یه روز بین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی گیر کنی کدوم باید انتخاب کنی؟ انقلاب اسلامی. کاری که کی کرد؟ امام حسین. کاری که کی کرد؟ ابا عبدالله. علمدارش رو فرستاد در آبا بردن. خیلی جالب ما نگفت علمم میفته، گفت باید حجت تموم بشه. برخی هستن؟ نه میان میان جمهوری اسلامی. برعکس حالا این نکته جالبه چیا بیشتر با جمهوری اسلامی بایستن؟ اونی که بیشتر برای انقلاب اسلامی قبول دارن تو جنگ چیا بایستدن برای ایران؟ اینا که دم از وطن پرستی میزدن همه سوراخ موز گرایی کردن به خدا واسن گوله در رفتن گوله در رفتن بوده شد. یه خط بهتون بدم تو آخر زمان من دستشونه اولا تو اینترنت دانلود کنید بزنید رایش بود فتنهای آخر زمان یه سخنه چهار ساعته به اینجا کامل اینا رو من بحث دادم کامل گفتم خیلی مفید راهکارها رو همه رو گفتم. یکی نگاه کنید ببینید دشمن چی ببینید فرعون چی خیلی خوب ببینید این چیزی که رو میکنم این دو ساله مال فرعونه یا مال موسی علیه السلام. حضرت موسی برگشت الباب یعنی قربانش شد. چیکار کرد؟ بگید چیکار کرد؟ زد زمین. ببین چرا؟ گفت شما قرآن به دردتون نمیخوره. شما اگه می‌خواستید دین نگه دارید، هارون رو حواشی می‌داشتید. اینا همش اداره. صد اسلام چی شد؟ مردم یک بار دیگه بین هارون و قرآن قرار گرفتن. درسته نه؟ قرآن رفت سر نیزه، هارون هم این طرف امیر مؤمنان قرار گرفت. باید اینجا آسمون پس می‌دادن که سراغ علی رفتی به عنوان امام زمان رفتی، نه به عنوان خلیفه مثل ابوبکر عمر عثمان. اینا به سراغ چی چیزی رفته بودن؟ اینا به خلیفه مثل چهارتا دیگه پنجمیش هم مؤمن هستن، نه به عنوان امام زمان. بعضی ها آخر هدف از انقلاب رو نفهمیده، ما این انقلاب کردیم به آمریکا فوش بدیم. بگی کاری این بگیم آمریکا فوش بدیم. آقا این همه مشکلات اقتصادی رو نفهم قبل انقلاب با اسرائیل رفته بودیم تو دنیا نشد. آن چه قیمتی؟ امام حسین هم تونست زندگی کنه به قیمت ننگ. به خدا قسم کافور حضرت عباس اما نامه رو قبول میکرد، الان تو هیئت ما در مدرسه عباس چیز دیگه نگفت، زبانم رو نمیتونم بگم. اما عباس شد عباس، جاودانه شد. این به این معنی نیستش که ما همش با دشمن به جنگیم و سرشیر و بازی در بیم. نه به خدا نیست، لازم باشه که جای بچه ها کنی کتا هم بیاد تا بتونی ازش امتیاز بگیری مثل صلح حدیبیه پیامبر. اما صحبت اینجاست از آرمان ها نباید بگذری، از حسین نباید بگذری، از ریحان بن زلت نباید بگذری، از امام زمان نباید بگذری. آقا بیا برای تو کنی مخلصه نمیستی خوش نیست، بیا بگیم ببینیم سوریه تو سه سال تن اطلاع کنیم یا تو پنج سال بیا مذاکره کنیم. اصلا میخواد منو بفرستم برم بازم بابا؟ من نه ماه قبل انتخابات دانشگاه بو علی همدان تمام این نکات رو پیش بینی کردم، گفت اینجوری میشه، اینجوری میشه، آمریکا اینجوری میشه، همه رو گفتم. تو نتونم برم زمان گذشته رو تحقیق بدم تو اینترنت سرچ کنید بیاد. چند سخنرانی قبلش هم گفت برای شما میگم الان بهترین فرصت برای کندن احنت در از آمریکا بعد از روسیه و چین هم هست. بعد الان اصلا دو گروه میشه، یکی گروه بریم آمریکا، یکی مثلا چلی گروه با این روسای گروه بپوشن و چینیا بریم. میگم نگاه کن یه ایده تو من میشه، من میخوام برم به سراغ آمریکا بده بیارم ببین مردم هم اتفار رو آزی کنم چی کار کنم. بالاخره این شاید که ایزه چند هم زرم بده بیارم اون یارو کنم بده دلان هم بده. ما که مرز آبی داریم، کشتی بار دلار با بکسی بر 30 میلیارد دلار رو پولمون تو چینه، چین هم که اطور مرز داره، برای چه آدم اون پوست سوگر وقتا نگر دارم انا وقتی کندن از روسا هم هست به خدا بزر. شما الان اوکراینی ها دیدی هم از روسیه دارن هم از آمریکا. دوستان سریعی بهتر فرصت کندن از آمریکا هست. اما عدیب رو هست بعد بعضی دقت کنن، بعضی اینکه مثلا یه قاطی میکنن حکایت های خوب بند خدا میشن یه گل هدیه خیلی خوشگل زد به خودمون سر سر آره شنده اسمشون هم بریم چه گلی زدن. الان یه عده قاطی کردن، میدونید الان هرچه مردم بیشتر به آمریکا فوش بدن هیئت مذاکره کننده ما بهتر میفرد بزنه می چرا؟ میشه دیگه نگاه کنی قدر منو بدون، قدر منو بدونید و اگه نباز یه عملی نجات میاد سر کار بیاد سانتریفیوژ بسازید. خب معلوم نیست تا دور بعد من رب ببین اینا شاکی هم اومده با آمریکا داریم مذاکره تو بیزارن. یعنی پلیس خوب پلیس بعد بازیه نیست کام کنم پلیس خوب یکیش میشه پلیس بعد یکی میگه فلان فلان شده میگی یا بزنم پلیس ما نه ها پلیس خارج آره بزنم تو فکر میگی یا نه بازیه حالا هر چیز قضایی پلیس هر چیز اون یکی دیگه شون که تو چه من خشنی عزیز دل من خودش حرف بزن این بروشن هم کاغذش دیگه رو گر میزه. الان نگاه کن آمریکا مجلسش میگه تحریم، دولتش میگه چی؟ مذاکره. دولتش به اوباما میگه نگاه کن قدر منو بدونید و ببین مجلسیان اونا یکی خب پلیس خوب یکی پلیس اول نه که تو باشی بری توی دانشگاه برداری بگی که آمریکا با یه بمب بندازه کل سیستم دفاعی ما افغان میشه آن بگو بگی ای بای نمو میترسن اصلا یا چی بگی اشتباهه. من امسال در 13 آبان یه دونه پست گذاشتم تو وبلاگم چه برای 13 آبان من مسئول بودم نوشتم امسال بروید در 13 آبان فوش‌های به آمریکا بدهید که تاکو رو نداده اید و بغدارش هم دادی گردن من میزنه. خب که این بار علاوه بر اجر معنوی اجر دنیوی هم داره. ما دفاع میکنیم از عمل کرده سیستم مذاکره کننده بود، اما تا اونجایی که چی؟ قواعد بازی درست عمل کنه، سر آرمان ها اینجور نکنه، نباید مرمون باشیم، نباید بزرسیم. آمریکا وقتی وارد میشه مذاکره ده، به خدا اون نیاز داره به ما. باید از سوریه بره بیرون بدون ایران نمیشه، باید از عراق بره بیرون بدون اذن ایران نمیشه. چرا متوجه نیستید در عراق حکومت شیعی اومده سر کار؟ سوریه قرار بود دو هفته مذاکرهش تموم بشه، به خاطر مداخله ایران وارد سال سوم شده. باید با ایران کنار بیاد، ما مفتی کنار بیاد. حالا بعد این نقشه تو اینو بده اونو بده، ایشون بیشتر هم باید بگیریم. الان تو فرض کن مثلا تو بیا یه حرفا رو بزنی، بعد بریم میز مذاکره بشین، آمریکا چی بهت میگه؟ یه بار بابا من خودم آمار تو دارم، تو خودم رو میترسی. علیا خوب چش قدر بدونید، بعد بگی آقا آمریکا تو قدر بدونید فرصت رو. صلح حدیبیه چی بود؟ بری داستان شو به مشتکی گفتن قدر بدونید صلح رو، بزنید درش خودت ضرر میکنید، زد دونید ضرر هم کرد، دو تا فرص بده هم شد. انشالله ما بچه مطلب در اینا چی؟ فرصت بیرون بکشیم. منتظر آزمون های سخت‌تر از اینها باشید. یک دست جام بادو، یک دست زلف یار، رقص میانه میدان هم آرزوست. دستتون به اهل بیت و ولایت باشه و این دستتون هم به قرآن گمراه نمیشید. هرچی در فرز خود بالا میکن حضرت صاحب زمان صلوات هم بکن.